الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية اي قضاء په اصل کې ستوي نو دا په غنو معنا غانو راځي قضا په غنو معنا غانو راځي سو کوئی قضا ستوي فصل الخصومات والمنازعات د جګړو فیصله ته قضا وای بعض علما دا وای قضا صد اخبار هو الاخبار عن حکم شرعی علی سبیل الالزام دا خبر ورکول دی یو حکم شرعی نه په سبیل د الزام ځکه قاضی او اسلامی حکومت سره لاس او قوت او طاقت وی نو چې سووي اپ هغه باندې لازم وي اپ لغت کې دا په غنو معنا غانو راضي په حکم فیصله قطع سره وقد و ربك الا تعبدوا الا اياه وقد وینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب ابن جريج عن ابن ابي مليك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم کچری ورکړو کریشی خلقو لپتش داوا د دوی ارچړې پچا د دروغ دوا کوي چې د سر سدي دا زما دي ادا کور زما دي او د ازمکه زما ده لا ادعانا سن خامخا داو بول لري څ خلق دما ارجال د وینو د سړو وا مواله مو د دوی د مالونو کدا سی غر شری به پد می د وینو داوا ده ا پدمه دا مال دا ودا ولکن الیمین علی المدع علیه لیکن قسم به په مدع علیه بانی ایسوک چه دا ولری یو مدعی وی یو مدع علیه ورا جواب چې داستا سو پلاسو کی کتاب زما ده نزه مدعی شما او تاسو مدع علیه شوی نزد جواب دا کتاب ستاسو لاسو کی زماده پدی ببینا گواهان دو پیشکو کما دو کسان گواهان راوست لو دای گواهی شریعت تا برابر و نو قاضی بزما پا حق کی فیصلو کی اکما سر گواهان نی نو تاسو بان داوش وی مدع علیه تاسو تب قسم رازی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر النافع ابن عمر عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين فیصله کړي و د قسم علی المدعا علیه په مدعا علیه باندې مدعی او مدعا علیه مو پیژنلو فیصله کې د دې پیژندل ګران وی او چې دې پیژندو بیا فیصله آسان وی وبه قال باب وجوب الحكم بشاهد ويمين باب دې په بیان د دې کې چې واجب دې حکم په یو گواه او په قسم دې ته وي قضا بيمين و شاهد اختلافي مساله وا وګوره د امخ کې احاديث تیر شول نو دا یو قاعده کبیره ده د قواعد او د احکام د شرعنا چې د یو انسان تشداو بنشي قبلې ده بلکې د پداو کې بیینه او گواهانو تب محتاج وي باب دې په بیان د وجوب د حکم کې په گواهو په یمین و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال ابي قيس بن سعد بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وافي سلكه بيمين په قسم وشاهدن او په یو غوا دا مساله چې په یو سړي سره یو غوا ده یو لکه سمور کې دې کې د فقهای کرامو اختلاف وو امام ابو حنیفه رحم الله کوفیین وای او امام شابی او حکم او زعی او نور وای چې په یو غواو په قسم په یو شی فیصله نکېږي ادا نور جمهور علما وای چې نه په یو غواو په قسم د مدعی باندې با په اموالو کې فیصله کې دی شي ایوې پدې کې غنا حدیث راغلی دي او دا حدیث بالکل سندن صحیح دی دا حدیث سندن صحیح دی اے احناف سوي ایوې قران کې راغلی واستشهدوا شهیدین من رجالکم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وای ګور راغلی دی قران کې چې دوه گواهان وي دارنګه غروس او حدیث را روان دي چې نبی عليه السلام ورته وی شاهدا کا او یمینه یا بت دواړه گواهان پیش کې او کني نو بیا بد د قسم وی بیا بد د قسم وی نو مساله کې دغه د علماي کرامو اختلاف وو پوښي پدې کنا اے جمهور علماء وید دی حدیث د وجنا چې په قسم د مدعی او داغه په یو غوابم فیصله کې دی شي دادا ابوبکر عمر عثمان او علی رضی الله عنهم منقول ده او دا د فقهای سبعو قول او دا د امام مالک امام شافعی او د امام احمد رحم الله قولم دی چې په یو گواو قسم به فیصله کی دی شي. احناف وی چې نه په یو گواو یمین بنی بلکې واجب دو دی یا یو سړی دو زنانه دی. او د دې د پاره دغه دلیل وای د پاره د آیات مو واورېدو او هغه نور حدیث راغلی دي. بیا د جانبینو نه مختلف جوابونه دي. او مثلا داد دی جمهور او د احناف په منځ کې اختلافي مسله وا. اوس دا احادیث چې صحیح راغلي نو د دې بسکه احناف د دې څخه جوابونه ورکړي. یو دا د خدا خبره درسته نه ده چه وی دی احادیثو کی کلام دی دکا احادیث خو بالکل صحیح دی. سور احادیث چی تقریباً پینزش پک دی ناغد سنت پہ اعتبار سر بالکل صحیح دی. باز احناف داوی دی چه دا حمل دی پسلحا خدا قولم علماء لکلی مخالف د ظاهر نه ده. دریم دی داوی چې دا حدیث اخبار احاد دی نو جایز نه ده په دې زیادت په کتاب الله باندې. و آیا دا اخبار احاد دی کنا؟ نو باز علماء دوی دی کم کلام دے چی قضا بشاہد و یمین دا اخبار احاد ندی زکا مشہور حدیث تعریف دی دا کئی چی پہر پیڑی کی دریو یا زیادوی نکل کڑے او هغه حد تواتر تنی رسیدلې. هر طبقه کې چې دریو راویانو نقل کړي یا دې ته مشهور وای. اپ دې باب کې پیزا حدیث راغلي دي نو دا احادیث د مشهور و احادیثو اغا تعریف دا ترسیدری دی او اغا مرتبه کی دی. ابی آرستو گنو تابعینو دا نکل کری دی. نو اصل علماء لیکلی جواب دا چې نصاب د گواهی په اصل کې هغه د الله سوره بقره کې ذکر کړي چې دو گواهان به د سړونا یا یو سړی دو زنانا. خو کله ناکله داسې اعذار پیش کیږي چې نصاب د گواهی نه برابرېږي. نو د دغه وجه نه د الله حبیب کله فیصله په یو گوا سره د قسم د مدعی نکڑی. دا خبر پخپل دے دوسرا آغا اصل قانون قاعده خو آغا دا چی دو گواهان بی او که کل دا سی اعزار رالل چی دا نساب دا گواهی نبرابریگی نبیا دا غشان حکم دے. پوشو ایسا پا مقصد بانے با باب بیان ان حکم الحاکم لا یغیر الباطن باب دې په بیان د دې کې چې حکم او فیصله د حاکم دا غباطن فیصله نه بدلی مسلې باندې ځان پوي کوي اے یو حکومت قاضی علما او لچا فیصله راړه وای چې ظاهر لوکتن یو گواهان پیدا کړی اگر چې دروغ ودی ناغه فیصله وکړه د په حق کې چې د سره گواهان او په حقیقت کې د په پردیشي داوا کړي نو د حاکم او د قاضي او د فیصله کوونکو فیصله ناروا د ترواو کولر شي دی وای چې با غصبکه خو پردای و او چون کې مال خو عالمانو را کا فیصله وکاو قاضي فیصله وکا دا باطلی معامله د الله سره دا پوه شي په خبره اونو که مثال په تور ته فیصله وډاو چالا کی او عالم او قاضی او حکومت اسلامی دی ته او قتل او قاضی او جج فیصله وکا او تا ته باطل کې پته د چداز مکا دا پټه دا حق زمانه ده نو دا تغییر د باطل نه راوړي و به قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي وقال عبرنا ابو معاويه هشام بن عروه عن ابي زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي فرمایلی دی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انکم تختصمون الیا بیشک تاسو ماته جګړې راړی ولعل بعضکم ان یکون الحن بهجتی او کې دې شی باز تاسو کې دا شی ډیر چالاک وای په خپل دلیل سره من بعد د بازنا فاقضی له نزو فی سلوکم د په حق کې علا نحو ما اسمع منه فَمِثْلُ اللَّهِ شِزَ اورم دندنا فَمَن قَطَعْتُ لَهُ وَغَشَا چکټ کومه د تمن حق یې خیشن د حق ضرور دندنه سشه فلا یا خشو دې اخلینا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ زکټ کوم د تپدی او ټوکړه د اور و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع انقا حاوی قادسنا ابو کریم قادسنا ابو کلاو ما نشامل بهذا الاسناد مثله نو دا ګوره د جمهور مسلک دی چې تاسو څنګه واوري دو چې حکم د حاکم دا باطل نه بدلوي پدی احادیث و دباب بانی ائمه سلاسو او صاحبین و دلیل نیولے چه قضا د قاضی دا نافذ کی په ظاهر کې ا د باطن معاملہ د هر چا د الله سره دا نو نه حلالی کی چې چا د په داوی د دروغ د گواهی او شی ثابت کو نو ته دا حلال ندی چې په دغه ځمکه او شی باندې फायदा لري دغه دروغ ویلو اپا پیسوی گواهان پیدا کړیو امام ابو حنیفه رحم الله ته دا خبره منسوبه دا چې وای قضا د قاضی نافذیږي ظاهرا او باطنا فعقود او فسوخ کې نو وای عقد ثابتیږي په قضا اگر که ثابت فی نفس الامر نه ده لګدی په لوګورې یو سړی په وی خزی باندې داوو ک چې دا د په نکاح غسته ا گواهان امراوست او قاضی فیصله وک چې او باید دا گواهان دی او دی وې دا می خزه ده بدل ده خزه نو وې دا خزه ده د پاره خزه وګرځي دا برابر ده ک گواهان د دروغ وی او که دی رشتی آوی زکا که دا مخی نی خزا و خوخا ورن گواهانو گواهیو که ندا یو نوی نکاشو خودید دی دروغ دا داوی دا وجه نسخ گناهگار ده اده دروغ د گواهی د وجنا او دې لپاره به امام صاحب شروط دي چې په مسلک دای پوه شي و یو خدا چې دا داوه و داوه د عقد نکاوي یا به د فسخي وي دا به داوه د املاک مرسلو ني امام صاحب وای که چا مجرد داوه د ملک دیو شیو کا او ذکر د سبب د ملک نی نو قضا د قاضی دا بنوی نافذی کی مگر ظاهرا دویم داد چې دا داوه د ملک بدا سیوی چې داغی انشا ممکن وی لکه اوس نه نوی غنتی وشو لکه بیع نکاح اکداسی یو شیوی چی داغی انشاو در نوی سر نکی دلوس ممکن نی لکا میراس نو بیا با قضا دا قاضی ننافیس کی گی مگر ظاہرہ دا تقریباً دا امام سیف دا مسحر لگ دا پارا یو شپک شرطو نا ذکر کری دی د امام صاحب د پاره دلیل سره یو روایت هغه نقل کړي چې یو سړی د محلې نه یو خزه ته د نکاح پیغام ولېګلو او دا سړی د دې خزه نه په نسب کې کوم نو هغه انکار او کچھ زړه کوم نکاح د دې سړی داوا او کشید دا په نکاح غستی او د دروغ یو دوه گواهان علی رضی الله عنه مخکرا وسته نو خځه وې ما خدا په نکاح نه غسته نو علی رضی الله عنه ورته وی دي دوه گواهان ته په نکاح ورکی او دا نکاح جاری کا دا یو اثر دے د علی رضی الله عنہ نا حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی پہ اعتراض کړي چې دا اثر ثابت نه دی یو دا د حنافو د دې طرف نه جوابونه کړی د دې طرف نه جوابونه کړی دي مختلف جوابونه اغې کړی دي د دې طرف نه وی بازی احنافو فتور کری پا دی مساله کی پا مذب دی جمهورو جمهورو مساله خو مواری دو کنا چایی وی دا ظاهرن نافذ دا و باطنن ندا او دین امام بوی صفر مولام دی او تردی چی صاحبینم دی امام سیب دی مسلک نا جمهورو طرف تا دی اباد علماء لیکلی فتوا د جمهور په قول لا او فتوا ولي د دې په قول دا زکه د دې دلائل ظاهر دي په نسبت د دلیل دلائل د امام ابو حنیفه رحمه الله ندا د قضا ظاهرن باطنن بارکی د علماء وغا قوالو و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال اخبرني عروه ابن زبير بن زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم ويريد اواز د جګړ مارو بباب حجرتي په دروازه د حجره کې فخرج اليهم نو د الله حبيب ورته وروتو فقال انما انا بشر زبن ادم و انه ياتيني الخصم او بيشك شانداد مات جګړ مار راضي فلا الا بعضهم يكون ابلغ من بعض ايديشي بازي دابا ډير رسول کی وی د خبره د بازرا فاحسب زغمان کو منه سوادكون چې دا ګذ رشتینه ده فاقضي له زدر پار فیصلكم فمن قضيت له بحق مسلم چال چ ما فیصلو ک په حق دیو مسلمان فانما هي قطعه من النار دا حضور یو ټوکړه دا فليحملها او يزرها نو پورته دی کی او یادی پری دی وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صالح ابي عن صالح قال وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن ما ابو كلامان الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب ام سلمة دی دے کی لجبة لفظ راغلے دے فتح دلام و جیم امخ کی روایت کی جلبة خصم دوار سہی دی دوار مانا دا اختلاط الاسوات چی وازون گڑ وڈشیدہ سکن وازون ای ویوری دل اغه ګډوډ والے د اوازونو په دروازه د ام سلمہ رضی الله عنها کې او چروتو نو دغه شار فی سلورت د الله حبیب کا باب قضیت هندن باب د په بیان د فی سلید هندن کې چې دا زنان نبی اسلام تراغلی وا او د خاون بارکی دا سویلو او دا اللہ حبیب ورطدا سے فرمائے لیو وَبِهِ قَرَدَّسَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُ قَرَدَّسَنَا عَلِيُ بْنُ مُسِرٍ قَنِشَابِ بْنِ عُرْوَانَ بِهِ عَنَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُطْبَى رَادَ النَّشِوِ وَهِنْدَ بِنْتَ عُطْبَى دا بی بی و دا ابو سفیان رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالت ویری یا رسول اللہ انہا با سفیان رجل شہیح ابو سفیان یو سړی دی بخیل لا یعطینی ما تن را کئی ده نفکین آغا یکفینی چی کافی دی شی ماتا و یکفی بنی او کافی دی شی زمان بچوتا الا ما خستو من مالی مگر آغا چیز راوالم داغ ده مالنا بغیر دیلم داغنا فحل علی فی ذالک من جناحن آیاشت ده پما پدی کسو گنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور تو فرمایل خوزی را اخلا من ماله دمال دخاون بالمعروف دی شریعت مطابق ما یکفی کی چی اغستاد ضروریاتو او دحاجتنو دپار کافی کی و یکفی بنی کی او کافی کی گستا بچوتا تتینا دمر را اخلا چی اغستا اوستا بچوتا کافی کی رضا الله حبیب ورته د غشان فیصلو کا ور حدیث کې سو فائدې دي د خز نفقه په خاون واجب ده او د اولاد فقیران او ماشومان او نفقه په پلار واجب ده او دا نفقه به دوم روی چې سمره د خزی د ضرورت د خراس کاک د جامو کفایت کوي ادي کدام دي د پردای خزی خبره اوره دیشی چې فتو ورکه حکم ورکه ګوره هندو نبی عليه السلام تراغلی دا بلدار پدی کی جواز د ذکر د انسان د هغه چې هغه بدګنی چې کله فتوا غواړي او شکوې کې لکه دلته وي خاون کې مې بخل نه لدا غیبت نه ده او دا ناروا نه دي ځکه فتوا چې غواړي نو خبره به سرګندې بل دې کې دا دي چې د چا په بل باندې حق ده او د عاجز دی غنه غستې نشي نو کده داغه په مال په پټي طریقې قادر شو او داغه دی اجازت نه بغیر واغستنو دا ورته جایز دی دا مذهب دی د امام شافعی رحم الله امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله او ایدا سے بن کئ زندا و خزا باد بچو کفالت کئ اد پلار د مال نه بپدوی لګئ چکل پلار من شو پدی بچو وړو باندې خرچن کئ یا فلاری شرط غائب دے ادیدے کی گورا قضا راغلی پا غائب بانے ابو سفیان خوشتا دینا دا اللہ حبیب فیصلہ وکا نو قضا علی الغائب سنگا دا پا دی مسئلہ کی دو علماء و اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی چی پا غائب بدیوشی فیصلہ نکے امام شافی و جمہور وی وی فیصله به پکې په حق د بنی آدمو کې او د الله په حدودو کې په غائب باندې فیصله نشکوله باغ باندې فیصله نشکوله ادي کې دغه مسله متاسوا اوریدا ادي کې چې الله حبیب دا فیصله ولو کا نو اختلاف دی د علماو چې دا قضا او ک افتا وا ور په قضا او افتا کې فرق دی ها اے افتا دی ته وی چې چاته خبر ور کو دی او حکم شرعي افتا معنا څه ده ضروري کوي اخبار عن حکم شرعي وليس فيه الزام پدې کې الزام نشته اے دیو حکم شری خبر دی چاله ورکو په دې کې الزام چې خامخاب یې باندې پتاول وی چې الله او رسول دا سه حکم دی او په قضا کې الزام وجدا خبره به منم سپو شوی نو باز علماء وی سیداد چی دے فتوه ولور کا چکد اللہ حبیب اگر اونو گوختو چی دا آغا خبرم واوری کچر دا قضاوی نو بیاوی خام خابو سفیان نجی اللہ نورا گوختے زکا فیصله دا قضا چی که نو چی یو دا دوارو خبری دی نیوری دی یو دیو دیو آوری دی دا جایزا ندا پا قضا کی بدا سنگ دا خو فتوی گوختا امام شافعی رحم الله وی د چا په چا قرض دینی ور کوي ا دې په غمال باندې قادر شو په ست طریقہ وی دې تراغشتي شي کدا مال د جنس مال نه دی او که غیر دی ا دې ته وی مساله د ازوفر کامیابیدو احناف مشهور مذهب دار چې کچره د جنس قرضستان مال دی په ګوت راغه خوای لته اکا غیر جنسی نو مالا وی متاخرین و احنافو فتور کلی پا مذب دی امام شافی رحم اللہ ایتا سر سوک ظلم زیادتے کئی اوستا مال او دولت داغ سر دے نو کد آغا پا مال پس طریقی قادر شوی اد خپل حق پا مقدار داغ نا اخلی نو وی جائز دا امام احمد رحم الله وی چې د ته جایز ندی چې دی مال نراوالی ګوره څوک چې وی جایز دی د پاره دا حدیث دی حنابلا او مالکیه وی چې نه بلی اې د پاره د ترمذی شریف حدیث ته تاسو لتیرو نبی رسول اسلام ادل امانته الی من ائتمنک ادا کا امانت چې چا د سره امانت کی هو اچی چا خیانت کرے تو ورسره خیانت مکوا او دا امام ابو داود هم ذکر کرے دے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير وابو كريب قال عن عبد الله ابن نمير ووكين قال وحدثنا يحيى بن قراب بن عبد العزيز ابن محمد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا زهاك يعني ابن عثمان كلهما نشام بهذا الاسناد وبه قال حدثنا عبد بن مهد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عائشه رضي الله تعالى عنهما قالت جاءت هند راغدي وهند النبي عليه السلام فقالت يا الله رسول الله ما كان على زهر الارض قسم بالله نو بمخدز مكاه لو خباء يوخيمي والا اهل خبائن یوخیمی والا احب بیلی چریر محبوب دی ما تان یزل لهم اللہ چلا دی غیز لیل کی من اهل خبائی استاد دی خیمی والاونا دا پا حالت دا کفر کی واب دا خبا وی دا وڑی خیمی تا یا دا ویختو خیمی تا ابیا د دې تلاق پکور با نیم کی ستاسو د کور وال نه زیات بغض ما بل چا سرنو و ما علی زهر الارض اهل خباین او نشته د پمخ د زمکا یو کور والا حب الی یعزهم الله من اهل خبائک چلا دې عزت ور کی د دې اهل خباستانا یعنی ایمان نفس می دمر بنا راغلی او نبی علیہ السلام ایزن دارنگی والذی بی نفسی بیدیه ثم قالت بیادی ویلیو ایدا و ایزن والذی نفسی بیدیه دی مانا سوا ایو ایدین سیوا بمستاوس من سیوا کی سمرچ ایمان مضبوطی نو دا اللہ و دا رسول محبت زیادی اسمرچ دا اللہ و دا رسول بان ایمان زیادی دو رب غز کی نحتمی گی بیا ورتداوی سم قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل ممسکن یو سڑین مال بندوی فال علیہ رجل ایا په ما باندې څه ګناشتان انفق على عيالي چول ګم دا په بال بچ د مال دا نه بغي دي اجازه دا نه او نبی رسول الله حرج عليه کی ان تنفقي عليهم بالمعروف پتا څه ګنا او تنګي نشته چې د مال لګې په دې بال بچ خود شریعت مطابق د حد نه تجاوز نه کې اسراف نه کې امدي چرچی پکین لټه وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمي قال برني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه راغله وهند بنت عتبه بن ربيعه رضي الله رسول ما كان على زهر الارض خباء نو پمخدزمك يو خيمه وكور على حب اليا چه ما تا دیر محبوب یعنی دلو چه زلیل شی من احل خبائی استاد خیمی او دکورو علونا وما اصبح لی او مالا زوهر الارد خباون او نده سبا کڑی نن رز پا مخدزمکی و خیمی والا و حب ایلی ای عزو چه ما تا دیر محبوبی چه دیدی زتمن شی من احل خبائی استاد خیمی والونا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ایدون والذی نفسی بیدی و مانا خوی پوچھوی کرا وی دا رنگی پا آزاد میرے قسم وی چلاس میرا غلاس کی دا غا پدست قدرت کی دے روح نور بم محبت سے واقعی سم قالت بیا دیویلو یا رسول اللہ انا با سفیان رجل بسیکن دے او سڑے دے ڈیر بند ان کے نمال بخلنے فحل علی حرجن نو فما بس گناوی من ان اطعم من الذي چیز توام ورکم داغن چی دل ردی عیالنا بال بشتا فقال لها دیتو اللہ الا بالمعروف نا مگر د شریعت مطابق تد شریعت مطابق دا سکونشی او د حدود شرعیو نب مخناڑے دا اللہ حبیب دی تداسی تعلیم ورکو چی تداسی کولشی اگر علماء لکلی دی حدیث کی وئی کہ او سڑے مالدار ای نو پد واجب دی نفقہ د خادم د خزیجی او خادم ساتره نفقہ د خادم د زوجیم په خاون لازم ادا ادا د ائمه اور باو قول له وسیده نو خامخا د کار او د غد پاره خدمت د پاره خلق خادم او خادمه ساتي چې دې مالدار ای نو دا په لازم دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زمونږ والدین او استادان او ژوندو ته واړاو دې ګناهونه ما الله په پورا پورا دین د تلو توفیق مونږ سره نشي یا رب کریم دارزی شر د شر نا د هر ظالم د ظلم نا د ار حسدی د کینی او حسد نمو په خپل حفاظت ته وسات سمره بیماران دی الله تو ورته شفای کامله عاجل او نصیب الله زمونږ او د ټول امت مسلمه یا چا چی ویلی کم دینی دنیوی حاجتونه دی دا تر سره کې الله ټول پریشانای الله.